मेरी खो जाए, जब भी तू मुस्कुराए, जाने ये क्या हो गया है। प्यार की प्यास बुझा दे, दिल की आवाज सुना दे, हर पल मेरा दिल पुकारे। ख्वाबों में भी तू है, लबों पे भी तू है। आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, तू मेरे पास आ जा। प्यार हो गया किसी से यार, हमें प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया, ये दिल मेरा तूने चुरा लिया। She's got that, she's got that, she's got that love, she's got the loving that I need now, need now, she's got that vibe I need. नूर है तू, दिल की सरूर है तू, मस्ती में मैं झूम रहा हूँ। तू मेरी आरज़ू है, तू मेरी दास्तां है, प्यार का तुझे ये जगा दे। राहों में जादू हर खुशी से सजा दूं, आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे, तू मेरे पास आ जा। प्यार हो गया किसी से यार, हमें प्यार हो गया, बातों बातों में बता दिया, ये दिल मेरा तूने चुरा लिया। She's got that, she's got that, she's got that love, she's got the loving that I need now, need now, she's got that vibe I need. चोरी साडा हो गया, वे की करिए की।